وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا كانوا عنها معرضين، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں سے روگردانی کر لیتے ہیں. اور یہاں آیت سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد معجزات اور نشانیاں اور روشن دلائل بھی ہو سکتے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو، یعنی غور ہی نہیں کرتے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، رب کو پہچانتے ہی نہیں، اس کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے. کیوں ایسا کیوں کرتے؟ اعراض کیوں برتتے ہیں؟ اعراض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے رخی، منہ پھیرنا، توجہ ہی نہ دینا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا؟ اگر ان آیتوں پہ آپ ٹھہریں گے اور رکیں گے نہیں نا، تو یہ ایسے پھسل جائیں گی، اور یہ بہت توجہ کے لائق آیتیں. ان لوگوں کے پاس، چلیے لوگ سے مراد کس کو لے رہے ہیں آپ، ذرا یہ سوچیے. اپنے آپ کو لینا، قریش کو کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو گزر گئے، اب تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے، احکامات میں سے، نشانیوں میں سے، جو بھی نشانی آتی ہے اس سے یہ منہ موڑ جاتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، بے توجہ ہی کرتے ہیں. کیوں؟ وائے؟ سیلف سینٹرڈ ہے. اچھا، یہ بات ویسے ایسے ہی ہے کہ لوگوں کو آپ اللہ کی کوئی بات بتائیں تو وہ بہت توجہ سے سنتے ہیں کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ کسی کے سامنے اللہ کا نام تو لیں اور اللہ کی بات تو کریں، وہ سب کام چھوڑ کے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. نہیں، یہی تو شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو بھی حکم آتا ہے توجہ ہی نہیں کرتے. یہاں بیٹھ کے بھی لوگ سوتے ہیں کلاس میں، ٹیک لگا کے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، سننا گوارا ہی نہیں کرتے کیا کہا جا رہا ہے. اوروں کے پاس تو شاید آیات آئی بھی نہ ہو، یہاں تو سن رہے ہیں آپ روز کی روز، آ رہی ہیں آپ کے پاس. تو اس لیے قریش کو نہ سوچئے، خود کو سوچئے، ہیں اپنے بارے میں توجہ کیجئے. کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ یہ رویہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ اس لیے اعراض برتتے ہیں، سننا نہیں چاہتے کہ سن لیا تو پھر کرنا پڑ جائے گا، اور نہیں سنیں گے تو مفت میں جنت مل جائے گی، ہے نا. ان کی بات بہت ویلڈ ہے کہ ہماری ترجیحات بہت مختلف ہوگی، اس لیے نہیں ہم سنتے. اس کا تجربہ آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں نا، جب بچے اپنے کسی کھیل میں بہت مست ہوتے ہیں نا، بہت انوالو ہوتے ہیں، آپ ان کو 10 دفعہ آواز دیں گے، ان کو جواب دینا بھی بھول جائے گا، وہ اپنے کھیل میں اتنے لگے ہوئے ہوں گے کہ سنیں گے بھی نہیں کہ آپ نے ان کو بلایا. بالکل ہم بچے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے، کہ ہماری ترجیحات اور پرائرٹیز کچھ اور ہیں، ہماری انوالومنٹ کسی اور چیز میں، اس میں ہم اتنے مگن ہیں، اتنے غافل ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا بھی جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ کیا لے کر آ جائیں، انہیں نظر نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں، میری پرائیورٹی کیا ہے، اور یہ کدھر بلا رہے ہیں. جیسے سویا ہوا ہوتا نا انسان، بالکل گہری نہیں، تو اس کو کوئی اٹھا کے کہے اٹھو یہ کام کرو، تو کہے گا ہے کیا کہا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ سو رہے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو اچانک کوئی بات کہے تو آپ کا رویہ اور ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ لوگ اس قدر غافل ہیں، غفلت کی ایسی انتہا ہو گئی ہے، کسی اور طرف ایسے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور چیزوں میں ایسے انوالو ہیں کہ جب ان کے پاس رب کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ توجہ ہی نہیں کرتے، منہ موڑ کے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، گویا یہ ان سے تعلق ہی نہ رکھتی ہو، گویا یہ ان کے لیے آئی ہی نہ ہو، یہ تو کسی اور ہی کے لیے ہے. ان کا کہنا ہے کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے بسا اوقات اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے، کیونکہ کسی بھی آیت کو سننے کا مطلب کیا ہے؟ پھر کچھ قربانی بھی کرنا، کچھ کر کے دکھانا، تکلیف مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے، وہ آپ دینا نہیں چاہتے، وہ آپ دنیا کو دینا چاہتے ہیں، آگے کی فکر ہی نہیں، ثم انتم تمترون. اس کے بارے میں شک جو ہے، اور شک تم کر کیسے سکتے ہو، وہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تم آسمانوں میں بھی چلے جاؤ وہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے، زمین میں بھی، تم چھپ کے کچھ کرو یا ظاہری کرو. ویعلم ما تکسبون، ما کا مطلب جو کچھ بھی جو تم کرو وہ سب جانتا ہے. اور اس کے باوجود انسان اتنا غافل ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ توجہ کے لائق ہی نہیں سمجھتا، ادھر دھیان ہی نہیں دیتا، اس کا اس میں دل ہی نہیں لگتا. اس صورت میں یہ آیت بھی آگے آئے گی، وما قدر اللہ حق کا قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا حق کا قدر کا. جسے ایک شخص بے حس اور لمب ہو چکا ہوتا ہے نا، کہ اس کو ہلاؤ جلاؤ، اس کے اوپر کچھ مارو، اس کو پرواہ ہی نہیں. بعض وقت پہلے سے ہی ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، گویا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بندے بےچارے معصوم اتنے بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، ان کو ایسے حکم دینے کی ضرورت ہی کیا ہے. ایک اسٹیٹ آف کوما ہے، جب انسان کا جسم تو حرکت کر رہا ہوتا مگر دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا. تو بالکل ہم دنیا کے معاملے میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو ہی دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. بعض تو تھوڑے عمل کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں، خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بہت نیک ہیں ہم، اور کیا بتاتے ہو. روزانہ کسی کے مرنے کی خبر بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم کو کوئی احساس نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں یہ تو اس پہ گزر رہی، ہم پہ تھوڑی آئی. اپنی ذرا ڈائری کے لیے سوال لکھ لیجئے، اس طرح آپ ذرا آرگنائز ہو جائیں گے نا تھوڑا سا. اللہ کے حکم سے اعراض کی وجوہات کیا ہیں؟ فقد کذبوا بالحق، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو. جب پرواہ نہیں کی، توجہ ہی نہیں دی، تو حق کے سامنے ہونے کے باوجود اس کو جھٹلا دیا. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ چکا. حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن. فسوف یأتیہم، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس. انباء، خبریں. ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی جب ان کے سامنے آخرت کی بات کی جاتی ہے تو اسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں. فرمایا جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو اس کی خبر جلد تم تک پہنچ جائے گی، وہ حقیقت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی. اور اس کے علاوہ اور خبریں کیا آ رہی تھیں ان کے پاس؟ قرآن کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی شکل میں، کہ اسی خطے میں ایک دن اسلام غالب ہوگا. اور ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ مسلمان جو آج در بدر کیے جا رہے ہیں، جنہیں آج ہجرت حبشہ کرنی پڑی ہے، اور جو مکے کی گلیوں میں پٹ رہے ہیں، کیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ یہاں پر حاکم کی شکل میں آئیں گے، حکومت کریں گے اس سرزمین پر؟ یہ بات ان کو بہت دور کی لگتی تھی، اس پہ ہنستے تھے. فرمایا جس چیز سے تم ہنس رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہو کر رہے گی. الم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی یہ ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. قرن کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. اس کا ایک معنی ہے ایک زمانے کے لوگ. پھر اسی طرح 100 سال کے عرصے کو قرن کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بشر مازنی کو فرمایا تھا کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے، چنانچہ وہ پورے 100 سال زندہ رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرن از لائک اے سینچری، 100 سال. اور عموماً ایک جنریشن جو ہے، یا لوگوں کا ایک گروہ، یا ایک اجتماعی مدت جو ہے، وہ 100 سال کی بنتی ہے. تو لفظ قرن اس جماعت یا گروپ آف پیپل کو کہا جاتا ہے جو ایک وقت اور ایک زمانے میں اکٹھے موجود ہوں، اور زمانے کے طویل حصے کو بھی جس کے بارے میں 10 سے لے کر 100 سال تک مختلف اقوال ہیں، قرن بولا جاتا ہے. بہرحال زیادہ صحیح بات کیا ہے؟ 100 سال کا عرصہ. اور 100 سال کے عرصے میں جو لوگ اکٹھے رہے ہوں وہ پھر ایک جماعت یا گروہ ہو گئے. تو یہاں پھر ترجمہ کیا ہوگا یا معنی کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی جماعتوں یا گروہوں کو ہلاک کر دیا؟ اور مراد اس سے کیا ہے؟ قومیں. مکناہم فی الارض, جنہیں ہم نے زمین میں بسایا تھا, جنہیں زمین میں اقتدار دیا تھا, جیسے قوم فرعون. ما لم نمکن لکم, جیسا ہم نے تم کو نہیں بسایا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, اور ہم نے ان پر آسمان بہت برسنے والا بھیجا, یعنی ان پہ آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. مدرارا کا لفظ دال رے رے سے ہے, مبالغے کا صیغہ. درن کہتے ہیں ہر چیز کی خوبی کو, دودھ کی کثرت کو, پانی برسنے کو, چراغ کا نور پھیلنے کے لیے, پھر اسی طرح ہر خوبی اور اچھائی کے لیے. تو مدرار کا معنی کیا ہے؟ بہت بارش برسانے والا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں بہت برستی ہیں, خوب گھاس اگتی ہے, بھینسیں گھاس کھاتی ہیں, پھر دودھ خوب آتا ہے, پھر اس سے مکھن بنتا ہے, پھر گھی بنتا ہے, گھی کے چراغ جلتے ہیں, روشنی پھیلتی ہے, اور اس طرح خیر ہی خیر عام ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. وجعلنا الانہار, اور بنائی ہم نے نہریں. تجری من تحتہم, جو ان کے نیچے جاری تھی, جو ان کے نیچے بہتی تھی, یعنی زمین پہ خوب نہریں رواں تھی, دریا بہتے تھے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں نہیں برستی تو دریا بھی سوکھ جاتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سوکھ گیا, اس کا بھی پانی اتر گیا, اس لیے کہ اس سال بارشیں نہیں ہوئی. فلاں جھیل میں پانی بس اتنے دن کا رہ گیا. عام طور پر ایسی خبریں آپ پڑھ پڑھ کے پریشان ہوتے ہوں گے. اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ تو بارشیں نہیں برستی. جب بارشیں برستی ہیں تو ہر طرف سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا, یعنی ہم نے ان پر خوب نعمتیں بھیجی تھی لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا, اس لیے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, اور ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں تاکہ ان کی بھی آزمائش کریں. اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی طاقت کے نشے میں حق کو مت جھٹلاؤ. تم سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے. تم دنیاوی نعمتوں پہ مت پھلو پھولو. تم تکبر میں مبتلا نہ ہو. عبرت پکڑو ان قوموں سے جو تم سے پہلے ایسے زمین میں بسی ہوئی تھی, ایسی ترقی یافتہ تھی کہ ان جیسا رہن سہن تم کو نصیب نہ ہو سکا. اور ہم نے آسمان سے خوب خوب بارشیں برسائیں اور زمین پہ خوب نہریں بہیں, لیکن ان لوگوں نے جب گناہ کیے تو ان کی پکڑ ہوئی. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, اور ان کے بعد ہم نے کچھ اور قومیں بسائیں. اچھا, اس کے لیے آپ دور نہ جائیے, نزدیک ہی کی زمین میں دیکھیے, سندھ کی زمین میں. انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے, ایک مشہور سویلائزیشن یا تہذیب ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ تقریباً 4500 سال پہلے یہ شروع ہوئی. دریائے سندھ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لاتا جو کناروں پہ پھیل جاتی, اس کی وجہ سے کاشتکاری بہت آسان ہو گئی تھی. یہاں دو بڑے شہر موہنجو دڑو اور ہڑپا آباد ہوئے جو بظاہر میلوں دور تھے, مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول ایک ہی حکمران کے ہاتھ میں تھا. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان شہروں کے رولر یعنی حکمران مذہبی رہنما ہوتے. ترقی کے لحاظ سے یہ تہذیب اپنے وقت کی دوسری تہذیبوں سے بہت آگے تھی. دونوں شہر جدید طرز پر بنے ہوئے تھے. باقاعدہ سڑکیں, پانی کی ترسیل اور نکاسی کے بہت ہی ایفیشنٹ طریقے تھے. دونوں شہروں میں کئی ہزار مکانات تھے. جو سرخ مٹی کی پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے. اور یہ آج کی بات نہیں, کب کی ہے؟ 4,500 سال پہلے کی. یعنی اس وقت بھی اینٹوں کے مکان تھے, جو اب بھی انٹیریئر سندھ میں بہت جگہ آپ کو نہیں ملیں گی. غربا اور عمرا کے مکانات میں واضح فرق تھا. غریبوں کے مکانات ایک یا دو کمروں پر مشتمل ہوتے, بڑے گھروں کے اندر باقاعدہ باتھ روم, ٹوائلٹ اور باورچی خانے تھے. پانی کا نکاسی کا انتظام اتنا اچھا تھا جو اس زمانے کی دوسری قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں. باقاعدہ پائپ ڈالے گئے تھے جو سڑکوں کے نیچے سے گزرتے تھے. یعنی اتنے ہزار سال پہلے بھی اتنے ترقی یافتہ لوگ رہتے تھے. لوگوں کا ذریعہ معاش اناج اور روئی کی تجارت تھا. زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ اور روئی پیدا ہوتی. ان چیزوں کو بڑے بڑے سٹورز کے اندر جمع کیا جاتا, اور ترسیل کے لیے لکڑی سے دو پہیوں والی گاڑیاں بنائی گئی تھیں. روئی سے بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا. دریائے نیل کے کنارے بسنے والے شہروں کے ساتھ اس کپڑے کی تجارت کی جاتی. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کاٹن یہیں تیار ہوا. اس کے علاوہ دوسری بڑی صنعت لکڑی سے فرنیچر تیار کرنے کی تھی. لکڑی کو تراش کر نہایت عمدہ فرنیچر تیار ہوتا, اور لکڑی بھی عمدہ کب اگتی ہے؟ جب آپ کے پاس پانی ہو. حالانکہ اس قوم کے پاس صرف پتھر کے ٹول جنی اوزار تھے. میٹل ایج اس کے بعد شروع ہوئی. جو قوم یہاں آباد تھی اسے دراوڑ قوم کہا جاتا ہے. ان کی اپنی زبان بھی تھی جسے باقاعدہ لکھا جاتا تھا, مگر بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ماہر لسانیات اس کو سمجھ نہیں سکا. اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ ان شہروں میں ہماری حکومتوں کی طرح باقاعدہ عدلیہ, پولیس اور فوج وغیرہ بھی تھی. ان شہروں کی تباہی کے بارے میں بہت سی تھیوریز بھی پائی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وبائی مرض کوئی ہوئے تھے, کیونکہ ایک ایک کمرے کے اندر سے بے شمار انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے جب ان کی کھدائی ہوئی. دریا سے بہت زیادہ پانی کا شہروں کی طرف ڈائیورٹ کرنا, جس کی وجہ سے سیلاب آ گئے اور یہ تباہ ہوئے. یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں نے آ کر اس کو برباد کر دیا. اور یہ تہذیب تقریباً 1,500 سال برقرار رہی. اس کے بعد 1000 BC میں ختم ہو گئی. یہ معلومات جو ہیں یہ مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں. اور 20th century میں ایک انگریز تھا, سر موتی میٹ ویلر, اس نے یہ آثار دریافت کیے تھے. اور اس کے علاوہ آپ ایجپشن سیولائزیشن کو دیکھیں, دنیا کی اور تہذیبوں کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم مت سوچو کہ تم بہت بڑے سردار ہو اور بہت طاقتور لوگ ہو. تم سے زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور لوگ دنیا میں گزرے, لیکن تم غور نہیں کرتے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نوکل لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم. ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے, یا جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنی ان سیولائزیشنز کے بارے میں, جو کچھ سکولوں کالجوں میں, یہ معلومات کوئی نئی نہیں, صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو سنائی گئی ہیں. اس سے زیادہ بہت کچھ آپ پڑھ چکے ہوں گے. یہ یہاں تک تو پڑھتے ہیں آیت کے اس حصے تک, وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, بس یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا. اس کے بعد وہ تہذیب ختم ہو گئی. اتنے سال پہلے ختم ہو گئی. اور یہ اسباب تھے, اور صرف چند ایک طبعی اسباب بتا دیے جاتے ہیں. یہ آخری حصہ آیت کا کوئی نہیں پڑھتا. آیت کا آخری حصہ کوئی نہیں پڑھتا کہ اتنے ترقی یافتہ لوگ, اتنے زبردست تجارت کرنے والے, اتنے زبردست ماہر لوگ, ان سب کو کیا ہوا کہ اکٹھے ہی ختم ہو گئے؟ کیوں ہوئے؟ نہ کوئی کیوں کہتا ہے اور نہ کوئی اس کا جواب دیتا ہے. یہ جواب قرآن دیتا ہے, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. اور پھر کیا ہوا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, ان کے بعد ہم نے اور قومیں اٹھا کھڑی کی. آج آپ بس رہے ہیں انہی کی جگہوں پر, انہی کے آس پاس. اور آج کا انسان بھی کیا سمجھتا ہے کہ میں زیادہ ترقی یافتہ ہوں, میں زیادہ طاقتور ہوں. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ مادی ترقی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر وہ اپنی اخلاقی تربیت نہیں کرتا, اپنے اعمال کی پرواہ نہیں کرتا. کل آپ نے سورۃ المائدہ کا اینڈ جب پڑھا تو اس وقت آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت اور کبریائی اور آخرت کا وہ سارا سین، اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑائی کا منظر ہمارے دل میں آ رہا تھا، اور وہ سب کچھ کس طرح محسوس ہو رہا تھا. اور اسی اختتام کے ساتھ، صرف اس ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت اور جلال ایسے چھایا ہوا نظر آتا ہے نا. یعنی اصل میں الحمدللہ کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں آگے سارے دلائل آ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کس لیے، کہ ان ساری قوتوں کا مالک وہ ہے، یہ ساری صفات اس کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے. اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اعراض برتنے والے ہیں. آسمان و زمین بھی قائم ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور مختلف بستیاں بس رہی ہیں اور تباہ ہو رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اندھیروں کے مسافر ہیں اور کچھ لوگ روشنی کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی جگہ قائم ہے، اصل نقصان اور خسارہ انہی کا ہے جو خود منہ موڑ جائیں، اعراض برتے ہیں. اور اعراض میں یہ بات بھی آتی ہے نا کہ انسان کو پتہ بھی ہے لیکن جان بوجھ کے توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا، پہلو تہی کرنا چاہتا ہے. یہاں پر تین انسانی رویوں کا ذکر ملتا ہے. پہلا ہے تمترون، کچھ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں. پھر مورزین، جان بوجھ کے منہ موڑ رہے ہیں، اور کچھ اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ پھر یستہزئون کے لیول پہ آ گئے ہیں کہ اعراض کے آگے مذاق بھی اڑا رہے ہیں.